بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى بعض أحكام الآذان والإقامة ameleta kipengele cha kuzungumzia baadhi ya hukumu za adhana na ikama, taratibu na mipangilio ya adhana na ikama, au kwa ufupi unasema kwamba baadhi ya yale ambayo yanofungamana na adhana na ikama. Yaqulu wa amma salatu na amma sala fayu'lamu waqtu dukhuliha bil adhan, kutangazwa wakati wa kuingia wakati wa swala kwa adhana, kutangazwa au hujulikanwa wakati wa kuingia, kuingia nini? Kuingia wakati wa swala hujulikanwa kwa adhana. Wayusaru ila adaiha bil iqama, na hupelekwa au huwa hupelekwa kwenye kuitekeleza hiyo swala kwa iqama, hupelekwa kwenye kuitekeleza hiyo swala kwa iqama. Fahadhihi ba'du ahkami al adhani wal iqama, hizi zifuatazo ni baadhi ya hukumu za adhana na ikama, kwamba swala hujulikana kwa kuingiwa na au swala hujulikanwa kwa wakati wa kuingia swala kwa adhana, na hilo swala kutekelezwa kwake inakuwa kwa kutekelezwa ikama, maana ikama ikitolewa basi tayari wakati wa kuitekeleza adhana imefika, wakati wa kuitekeleza swala utakuwa umeshafika. Kisha baada ya hapo Sheikh akaleta baadhi ya hukumu za adhana na iqama. Anasema al-adhanu fi lughati al-i'lam, adhana katika lugha ya Kiarabu ina maana al-i'lam, kutangaza, kutoa sauti, kunyanyua sauti, kuwajuza watu, yote ina maana al-i'lam, kuwajuza watu au kutangaza, hiyo yote ina maana ya nini? Al-i'lam. Wa fi istilahi, na katika istilahi at-ta'abbudu lillahi ta'ala, ni kuabudu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah. Bil i'lami, kwa kutangaza. Bidukhuli wakti salati, kuingia wakati wa swala, maana wewe wafanya ibada kwa ajili ya Allah. Wa muabudu Allah, kwa njia gani muabudu Allah? Kwa kutangaza kuingia wakati wa swala. Bidhikri makhsusin, kwa matamshi yaliyokuwa maalumu. Bidhikrin makhsusin, kwa matamshi yaliyokuwa maalum, yani bil alfadhi al adhan, kwa maana ya matamshi ya adhana. Kwa hiyo wewe muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutangaza kuingia wakati wa swala kwa alfadh au kwa matamshi ambayo ni maalum, hiyo ndiyo maana ya adhan. Wa amma liqamatu, na amma iqama, fa masdaru, hili ni chimbuko la neno aqama shay'a, amekisimamisha kitu. Idha ja'alahu mustaqiman, pindi atakapokuwa amekifanya kimesimama sawa sawa, hiyo ndio maana ya iqama, kwa maana umesimamisha kitu, kitu fulani kimesimamishwa. Wa fil istilahi, na katika istilahi ni kwamba al-iqama ni at-ta'abbudu lillahi ta'ala, ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bil i'lami, kwa kutangaza. Bil qiyami ila salati, kusimama kuelekea kwenye swala, kwa kusimama kuelekea swala. Bidhikri makhsusin, kwa matamshi maalum, ni kumwabudu Allah kwa kutangaza kunako kusimama kwa swala kwa matamshi maalum, hiyo ndiyo maana ya al-iqama. Thumma qala wa qad shuri'a al-adhanu fi sanati al-ula lil-hijrati an-nabawiyya, imeruhusiwa. Wa qad shuri'a al-adhanu, na iliruhusiwa adhana, kwa maana iliwekewa sheria, uliwekewa utaratibu wake adhana. fi sanatil ula lil hijratin nabawiyya, katika mwaka wa mwanzo kabisa wa kuhama mtume sallallahu alaihi wasallam. Pindi mtume alayhi salatu wasallam anaingia Madina, ule mwaka wa mwanzo tu ndio adhana iliruhusiwa. Wa sababu mashru'iyatihi, na sababu ya kuruhusiwa kwake adhana, annahu, ni kwamba lamma asura ala sahabati, wakati ilipokuwa ni nzito kwa masahaba, jambo lilipokuwa zito kwa masahaba, maarifatul awqati, kujua nyakati. Wakati ilipofikia masahaba, jambo la kujua wakati ni jambo gumu sana kwa wao. Tashawaru fi nasbi alamati laha, tashawaru, wakashauriana masahaba, fi nasbi alamati laha, katika kuiweka alama ya kujulisha wakati, kwamba wakati wa sala umefika. Wakashauriana, tuweke alama ipi ambayo sisi tukiangalia hii alama au tukisikia alama hii tunajua wakati wa swala umefika. Walishauriana. Fauri Abdullah ibn Zaid ibn Zaid hadha al-adhan fi al-manami, akaoteshwa Abdullah ibn Zaid, fauri ya Abdullah, akaoteshwa huyu Abdullah ibn Zaid hadha al-adhan, adhana hii yajoteshwa, fi al-manami, usingizini. Alitoa matamshi yale yote ya adhana, amelala akaoteshwa. Wa qarrahu al-wahy, alipoamka asubuhi akamwelezea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa mimi nimeota. Tusichukue hizi rai za wengine kama za kuweka kingere au za kupiga ngoma au kufanya jambo fulani, kuweka lile zeze mnaita, si ni zeze au nini, yote tuliacha. Mimi nimeoteshwa matamshi haya hapa maalum, haya yakitumika ndio itakuwa ni vizuri zaidi. Fa aqarrahu al-wahy, wahyi wa mtume au wahyi ukamkubalia. Wa aqarrahu al-wahy, ukamsupporti wahyi, ukamuunga mkono wahyi, kwamba ni kweli hiyo hiyo aliyokiota ndicho hicho hicho. Qala ta'ala, Allah nasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mliwaamini, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati, pindi itakaponadiwa kwa ajili ya swala al-jum'a, itakaponadiwa, maana kinyanyua sauti kali, sauti ya juu, ndio maneno al-munada, kunyanyua sauti ya juu. Pindi itakaponyanyuliwa sauti ya juu, kwa maana kutolewa adhana, kuitwa kwa ajili ya swala al-jum'a, fas'au ila dhikrillah, harakisheni kwenda kwenye utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dharul bay', na acheni biashara, acheni biashara. Wa qala ta'ala, na Allah akasema, wa idha nadaitum ila salati, wa idha nadaitum ila salati, pindi mtakaponadiwa, mtakapoitwa kwenye swala, maanake hiyo ni adhana. Kwa hiyo dalili za adhana kuruhusiwa ni hii aya, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati. Na adhana imeanzia wapi? Ni kwamba watu walitofautiana kunako kujua wakati wa kuingia swala. Kwa hiyo watu wakatoa ushauri huu, tutumieni kengere, hawa wakasema tufanye hivi. Rai zote hizi zilizotolewa, hakuna rai ambayo Mtume alayhi salatu wasallam aliikubali, isipokuwa rai ambayo aliyoileta huyu sahabiyu Jalilun Abdullah ibn Zaid, baada ya kuota usiku akaletiwa ile matamshi ya adhana yote, kisha baada ya hapo akamwelezea Rasulullah alayhi salatu wasallam, mimi nimeoteshwa kadha kadha. Bali Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, naye aliota hivyo hivyo. Baada ya Abdullah ibn Zaid kumwelezea Rasulullah alayhi salatu wasallam kwamba yeye ameoteshwa hivyo, na Umar akawa amewafikiana naye, na yeye pia anasema mimi nimeota hivyo hivyo. Kwa hiyo ikawa ni jambo ambalo limeruhusiwa. Wal adhan wal iqama fardhu kifayatin, adhana na iqama ni faradhi yenye kutosheleza, si faradhi ya lazima, ni faradhi yenye kutosheleza. Fardhu kifaya, wa fardhu kifayati, na fardhu kifaya ni ipi? Ma yalzamu jami' al muslimina iqamatuhu, ma yalzamu jami' al muslimina iqamatuhu, bihaythu urida iqamatu al amali, fa idha qama bihi man yakfi saqata al ithmu anil baqin. Nini maana fardhu kifaya? Ni ile ambayo haiwalazimu waislamu wote kuifanya. Ma yalzamu jami' al muslimina iqamatuhu, ni ile ambayo haiwalazimu waislamu wote iqamatuhu kuifanya. Bihaythu urida iqamatu al amali, kiasi cha kwamba kinachotakikana hapa ni kuifanya tu ile amali basi, bihaithu urida iqamatul amali, kiasi cha kwamba inachotakikana ni kuifanya tu ile amali basi. Kwa hiyo wakipatikana watakuwa kuifanya watatu wanne, hakuna ulazima wa Islamu wengine wote kufanyaje kuifanya. Fa idha qama bihi man yakfi, akiifanya hiyo amali anayetosheleza. Fa idha qama bihi man yakfi, pindi atakapoifanya Muislamu hiyo amali, sakata al-ithmu anil baqin, madhambi yameanguka kwa waliobakia. Madhambi yameanguka kwa waliobakia, kama vile swalatu janaza, swala ya jeneza. Si lazima kwamba Waislamu wote waiswali swala ya janaza, si jambo la lazima. Wakisimama watano, wa saba, kumi, ishirini, wakasalia jeneza, nyie mliokaa huko hamtuambiwa bwana nyinyi na madhambi mmefanya makosa, lakini tu fadhila mtakuwa mmezikosa, ila kwamba mmepata madhambi, ah, mwezi mkamwe mpata madhambi. Na haya tunayaona baadhi ya watu wanakuwa na walaumu wasio swali salatul janaza. Hao nao wamekaa huko, Islam gani hao wamekaa huko bwana, watu wanaswali jeneza nyinyi mmekaa huko. Hii inaitwa fardhu kifaya, inaitwa fardhu kifaya. Kwa hiyo iqama na adhana hukumu yake ni fardhu kifaya, faradhi ni kutosheleza. Wakifanya baadhi imetosheleza, kwa wengine madhambi kwao yameanguka. Wal adhan wal iqama min sha'air al islam al zahirah, adhana na iqama ni katika alama za Uislamu za wazi kabisa. Min sha'air al islam al zahirah, ni katika alama za Uislamu ambazo ni za wazi. Ndio maana mnafahamu ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akipeleka majeshi katika nchi kwenda kuvamia, kwanza anawashurutisha, mnaisikia adhana kwenye huo mji? Kama mnasikia adhana msivamie. Kama mwaisikia adhana kwenye mji huo msivamie, kwa sababu hiyo ni alama miongoni mwa alama kwamba wale watu ni Waislamu, au jamii ya watu wale miongoni mwao kuna Waislamu. Na haya ni majibu ya wazi kuwajibu Boko Haramu na Al-Shababu na wengineo, Al-Qaida, wote hao wanakwenda kuvamia miji kama vile ya Nairobi, Waislamu wanaishi. Wanakwenda Hargeisa, wanavamia hii miji ya Waislamu. Wanakwenda Somaliland, Somaliland wanavamia, hao ni Waislamu, na wanaua watu kwa mchanganyiko. Mtume alikuwa anapotuma jeshi kuvamia nchi, lazima kwanza wasikilize. Mnakaa mnasikiliza, mkisikia adhana tu hamwezi mkavamia. Hamtakiwi kuvamia, kile chopo ni kuingia kwa taratibu zingine, lakini sio mashambulizi, kwa sababu adhana na iqama ni alama za Uislamu za wazi. Wa huma wajibani fi haqqi rijali, na adhana na iqama wa huma nazo wajibani, ni lazima hizi, fi haqqi rijali, kwa wanaume tu. Hadharan, wanapokuwa katika miji yao, wa safaran, na wanapokuwa wanasafiri, li salawati alkhamsi, kwenye sala tano. Kwa maana ni wajibu kwa wao wanaume kutoa adhana na iqama sawa sawa, hapo mjini mwao, yani hawajasafiri, au wapo safarini wanakwenda, haya lazima wayatekeleze wanaume tu. Kwa maana kinyume chake ni kwamba mwanamke haruhusiwi, haambiwi kwamba wewe ni wajibu kutoa adhana na iqama, ni jambo la wajibu. Lakini ahlul ilmi nasema ikiwa mwanamke amekaa na wenzake, amekaa na wenzake na sauti yake hainyanyuki, kwa maana ikafikia mpaka wanaume wanaisikia, akiwa wasatun nisa, katikati ya wanawake wao kwa wao, na sauti yake hata akitoa hainyanyuki, anaruhusiwa akatoa adhana na iqama. Lakini jambo la wajibu ni kwa wanaume. Wanaume kwao adhana na iqama ni jambo la wajibu kwenye swala tano tu, li salawati alkhams, kwenye zile swala tano. Tukasema rawatibu pia ni toa adhana, ni kimu, la rawatibu hutaki kukimu wala kutoa adhana, bali hili ni kwenye swala tano tu zile. Akasema yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma, watu wa mji, yuqatalu, watauliwa. Ahlu baladin, watu wa mji wanaruhusiwa kuuliwa. Tarakuhuma, walipoziacha hizi mbili. Ukionekana mji ambao hawazitekelezi hizi, ni ruhusa kwa kiongozi wa nchi kuruhusu majeshi kupiga ule mji. Kwa maana watu wanaoacha kutoa adhana katika mji na iqama, hao wanatakiwa wauliwe, wapigwe. Liannahuma min sha'air al-islam al-zahirah, kwa sababu hizi ni min sha'air al-islam, ni katika alama za Uislamu al-zahirah, za wazi. Fala yajuzu ta'tiluhuma, haifai kuziacha, haifai kuziacha, lazima watu watekeleze. Wayusannu al-adhan wal-iqamatu lil-munfarid, na ni sunna Adhana na iqama kwa mwenye kuswali peke yake ni jambo la sunna kwa mwenye kuswali peke yake akatoa adhana na iqama. Li hadithi Uqbata ibn Amir marfu'an, kwa hadithi ya Uqbata marfu'an ibn Amir. Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin, Allah namshangaa, anashangazwa au nafurahishwa mula wako na mchunga mbuzi, nafurahishwa mula wako na mchunga mbuzi, mchunga mbuzi. Fi ra'si shadhiyatin jabali, aliyekuwa juu ya kilele cha mlima huko, mchunga mbuzi yupo kwenye kilele cha juu cha mlima huko. Halafu muda wa swala umefika, yu'adhinu bis-salati wa yusalli, akatoa adhana kwa ajili ya swala, wa yusalli na akasali. Mtu huyu Allah subhana anamfurahisha sana. Hakuna mtu kule, hakuna majumba, hakuna watu, bali yeye mwenyewe anachunga kimbuzi, amefunga milima huko, mapori huko, wapi hakuna watu, anatoa adhana Allahu akbar Allahu akbar, na baada ya hapo akaswali. Mtume alayhi salatu wasalam anasema huyu mtu wa sampuli hii Allah anamfurahisha sana, anafurahi sana kuna hicho kitendo. Wayafayakulu Allah, Allah nasema undhuru ila abedi hadha, muangalieni mja wangu huyu. Yuadhinu wa yuqimu sala, anatoa adhana na anaqimu swala. Yakhafu minni, amefanya hivi kwa sababu ananiogopa mimi. Yakhafu minni, amefanya haya kwa sababu ananiogopa mimi. Qad ghafartu li abedi, kwa hakika nimemsamehe mja wangu. Wa adkhaltuhu aljannata, na nimemuingiza peponi. والحديث اخرجه النسائي وابو داود باسناد صحيح. فايو كما يكون يصلي peke yake اذان و اقامه من سنه, اذان و اقامه من سنه وحديثه يا عقبه ابن عامر. نسال الله بمنه وكرمه ان يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من الرياء والسمعه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.